ساخت و نصب و راه اندازی این جکت به صورت 100% توسط نیروی توانمند داخلی یه شرکت صد را انجام میگیره. اجرای این پروژه توسط شرکت‌های ایرانی گواه دیگری است بر توانمندی متخصصان داخلی. پیش‌بینی می‌کنیم که جکت دوم هم ظرف یک ماه آینده عملیات ساختش تمام بشه. رادیو تهران. تهران. تهران. ای بابا. Dzień dobry, minęła godzina 4.30, jest 15 mordala roku 1397. Za naszym teherańskim oknem 30 stopni Celsjusza. Na dwugodzinne spotkanie z Radiem Teheran zapraszam Bartek Gil. Chat for a bad girl, chat for a bad girl, On jest smutny jak chmura i stoi na wprost spojrzenie, ale zmęczony jest już tymi wszystkimi ciągłymi powtórzeniami, więc mówi, musimy wziąć w dłonie parasolki i odejść. Zespół Senokte, tak się nazywa ta grupa, która otwiera nasze dzisiejsze spotkanie w Radiu Teheran. Senokte, czyli trzy kropki, czyli biorąc poprawkę na to, jak opisowym językiem jest język perski, przetłumaczymy jako wielokropek. Zespół Wielokropek dokładnie 2 lata temu, na początku sierpnia, opublikował swój debiutancki album Jai Baraye Hamishe, czyli Miejsce na zawsze. Nie starczyło nam wtedy w Radiu Teheran miejsca ani czasu, żeby choć we fragmencie się z tą płytą zapoznać. No nie było to też, umówmy się, wydawnictwo, które wynosiłoby coś niespodziewanego, bo jakieś przełomowe, wyjątkowe. Od kolejny zespół irański z gitarami. Choć tu akurat trzeba od razu dodać, że tych gitar w 5-osobowym zespole jest aż 4, wliczając w to gitarę basową. Zespół Senokte w miniony czwartek opublikował swoją nową piosenkę. To ten utwór, który właśnie za nami, Hajme Sefit, jednocześnie też zapowiedź nowej płyty. No i zespół wystąpił, zagrał koncert w Pardis Cinema Hosro. To typowe, powiedziałbym, z naszej perspektywy centrum handlowe w środku Teheranu z ostatnim piętrem przeznaczonym na kina. Pewnie gdzieś tam ten koncert się odbywał. Polecam się tam wybrać zdecydowanie. Oczywiście niekoniecznie na zakupy, ale jeśli już nie na film, to przynajmniej choćby po to, żeby z ostatniego piętra tego kilkukondygnacyjnego budynku, nie jestem sobie w stanie teraz przypomnieć ilu tak naprawdę, popatrzeć na miasto, bo okna tego kompleksu wychodzą na północ, więc przy dobrej pogodzie bardzo ładnie widać w oddali fantastyczne góry, a znacznie bliżej można z wysoka popatrzeć na to, co poukrywane jest za wysokimi, nie tylko teherańskimi, w całym Iranie murami. Jak się okazuje, jest jeszcze tam całkiem sporo starych, pięknych budynków, choć takich, które popadają w bardzo szybką ruinę. Można też popatrzeć na wiele zazwyczaj zamkniętych i niedostępnych kościołów, które stoją w centrum Teheranu. Słowem, to bardzo dobry punkt widokowy na koncert zespołu Senokte. Już raczej tam nie zdążymy, ale te widoki jeszcze przez jakiś czas na pewno będą. Nowa piosenka zespołu Senokte, czyli Wielokropek, i fakt, to chciałbym podkreślić, że z taką muzyką dostali zgodę na publiczny występ, to dla mnie kolejny przykład zwolna postępujących i kroczących zmian w Iranie. Kilka lat temu naprawdę trudno byłoby sobie wyobrazić, żeby ktoś mógł tak hałasować w majestacie bardzo uznaniowego i podlegającego dowolnym interpretacjom irańskiego prawa. Podobnych przykładów w ostatnim czasie pojawiło się znacznie więcej. Będzie dziś o nich troszeczkę w Radiu Teheran. Tymczasem jeszcze mała dogrywka do naszego poprzedniego spotkania. چون این من در جهان نیدل همین جا لنگ شد از جنگ می جنگ شد بو جنگ شد گه بر لبت لب می نهد گه بر کنارت می نهد گه بر لبت لب می نهد گه بر کنارت می نهد چون این کند رو نا شد چون آن کند رو چنگ شد چون این کند رو نا شد چون آن کند رو چنگ شد خلوت مخز شد روز عرض عاشقا پیشا پیشا هنگ شد می باش همچون ماهیان در بحر آیان و روان گر یاد خشکی آید از بحر سوی گنگ شد در عشق جانم جان بده بی عشق نگشاید گره همین جا لنگ شد از جنگ می ترسانیم گر جنگ شد گو جنگ شد نبود چون این من در جهان ای دل همین جا لنگ شد از جنگ می ترسانیم گر جنگ شد گو جنگ شد بر لبت لب می نهد گه بر کنارت می نهد گه بر لبت لب می نهد گه بر کنارت می نهد چون این کند رو نا شد چون آن کند رو چنگ شد چون این کند رو نا شد چون آن کند رو چنگ شد Nie ma innego takiego księżyca na świecie. Moje serce tu, o kulej. Chcesz, żebym bał się wojny? Jeśli ma być wojna, niech będzie wojna. Te słowa przed tygodniem przypomniał zespół Dang Show ze swojej płyty sprzed 8 lat. A dziś te słowa sprawiły, że pojawia się u nas bodaj po raz pierwszy piosenka zespołu Triole Eidel Hamidja Lang Show, czyli Ej moje serce tu właśnie o kulej. Mówiłem wtedy przed tygodniem, że te słowa właśnie, jeśli ma być wojna, to niech będzie wojna. No niby teraz można odczytywać w kontekście tego, co tam pan Donald Trump opowiada, co rusz. Ale tak naprawdę często pojawiają się w irańskich piosenkach i oto kolejny przykład. Przyznam szczerze, że nie potrafię do końca wytłumaczyć, co się stało, że ta piosenka trafiła do mnie we wrześniu roku 2014, a do tej pory w Radiu Teheran się nie pojawiła. Zespół Triole nie ma na swoim koncie jeszcze żadnej płyty. Tak naprawdę w ciągu tych 4 lat nagrał tylko 4 piosenki. To była pierwsza z nich właśnie w roku 2014. Całkiem niedawno pojawiła się ta 4. najnowsza. Moim skromnym zdaniem, jeśli zostaniemy przy tej piosence, to będziemy mieli jak najlepsze wrażenia związane ze zespołem Triole i może doczekamy się w końcu ich płyty. Panowie grają tu i ówdzie koncerty raz na jakiś czas w Teheranie. Może kiedyś nagrają całą płytę. Na pewno będziemy czekać i aż tak długo zwlekać nie będziemy. Wracając do wątku związanego z tym, że tych koncertów w Iranie przybywa i jakaś taka dziwna atmosfera się wytwarza, absolutnie zelektryfikowała mnie informacja na temat tego, że 19, 20 i 21 lipca w sumie 6 koncertów zagrał Hesamuddin Serraj. Żaden z tych faktów, które do tej pory podałem, sam sobie nie jest jakoś specjalnie dziwny. Ale chodzi o to, gdzie Hesamuddin Serraj te koncerty zagrał. Hesamuddin Serraj, wokalista trzymający się repertuaru tradycyjnego, niespecjalnie często pojawiający się w Radiu Teheran, to jeden z tych, którego płyt raczej w ciemno bym nie kupował, ale taki, który potrafi czasem nagrać naprawdę płyty znakomite. 19, 20, 21 lipca to też daty, które w tym roku nie były podejrzane. Żaden wielki religijny władca islamu w tym czasie nie umarł, czy też rocznica jego śmierci nie była obchodzona. Co mogłoby się zdarzyć, ponieważ te wszystkie rocznice są wyliczane według kalendarza arabskiego, kalendarza księżycowego, a kalendarz w Iranie obowiązujący to jednak kalendarz słoneczny, więc te daty oczywiście gdzieś tam raz na jakiś czas się pokrywają, przesuwając się co roku tak naprawdę o 13 dni. Ale wracając do tego, gdzie Hesamuddin Serraj te koncerty zagrał? Otóż zagrał je w Maszhadzie, w wielkim, drugim co do wielkości mieście Iranu, położonym na północnym wschodzie, gdzieś tam niedaleko granic i z Turkmenistanem, i Afganistanem. I cóż w tym dziwnego, że w Maszhadzie, otóż jest to miasto, w którym od wielu lat żaden koncert się nie odbył. To najświętsze miasto w Iranie, jedyne, w którym znajduje się grobowiec jednego z 12 czy też 11 pochowanych imamów islamu. Ósmy imam Reza tamże został właśnie pochowany. Miastem od wielu lat rządzą konserwatyści związani z kandydatem na prezydenta, który przegrał ostatnie wybory, Raisim. Tam najważniejszym, jakby to powiedzieć, no, najważniejszym, przekładając to gdzieś tam na nasz język, pewnie jakimś księdzem czy biskupem, czy też najważniejszym religijnym, duchownym, o może tak, w tym mieście jest jego teść. I zgoda na koncerty wydaje tak naprawdę Ministerstwo Spraw, nie Spraw Wewnętrznych, przepraszam, Ministerstwo do Spraw Kultury i Przewodnictwa Islamu, czy też jego miejscowy, regionalny oddział. I zazwyczaj takie zgody były wydawane. Dla wielu koncertów one zostały wydane, ale żaden z nich tak naprawdę się nie odbył, ponieważ ta lokalna władza, oczywiście będąc gdzieś tam zantagonizowana z tą władzą, która rządzi centralnie, nie dopuszczała do tego. I ta lokalna władza jest na tyle silna w Maszhadzie, że żadne pozwolenia władzy centralnej tak naprawdę nie wystarczały. Gdzieś w ostatniej chwili, po tym jak już artyści przyjechali, jak już publiczność miała zakupione bilety, często jak już była nawet na sali, te koncerty były odwoływane. Przychodziła policja i mówiła, że nie możecie tutaj zagrać. Tu jest Maszhad. Jak chcecie mieć koncerty, to musicie sobie jechać gdzie indziej. To samo słyszeli i muzycy, i publiczność. Jak chcecie mieć koncerty, to się musicie wyprowadzić. W Maszhadzie takich rzeczy nie będzie. No i nagle jest. Jak to się stało? Chyba nikt nie ma wytłumaczenia. Pogłoski głoszą, że Hesamuddin Serraj dostał zgodę od tegoż właśnie najważniejszego duchownego Maszhadu sam osobiście. Cokolwiek się nie wydarzyło, jest to sytuacja naprawdę przedziwna i na pewno zdecydowanie warta odnotowania. Hesamuddin Serraj wystąpił z zespołem Bamdad, zespołem, który powstał w Maszhadzie na początku, mówiąc po naszemu, XXI wieku. Ja nie mam żadnej płyty Hesamuddina Serraja z zespołem Bamdad. Nie wiem tak naprawdę, czy taka powstała. Nie mam też płyty zespołu Bamdad, ale żeby gdzieś tam muzycznie zobrazować to, o czym opowiadam, sięgam po płytę Hesamuddina Serraja, jedną z kilku, bodaj czterech, którą nagrał z Raminem Kakavandem.

Serce leje mu jedust, serce leje mu jedust, ale jedome balos, ale jedome balos, ale darin ale nic, ale darin ale nic, pory lazim mojaros, pory lazim mojaros. گر بزنندم به تیر در نظرش بیداری دیدن او یک نظر صد چو منش خون بهاست صد چو منش خون بهاست سلسله موی دوست سلسله موی دوست حلقه دام بلاست حلقه دام بلاست هر که در این حلق نیست هر که در این حلق نیست فارغ از این ماجراست فارغ از این ماجراست مالک ملک وجود حاکم رد و قبول هرچه کند جور نیست ور تو بنایی جفاست ور تو بنایی جفاست هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب عهد فراموش کند مدعی بی وفاست مدعی بی وفاست هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب فراموش کند مدعی بی وفاست مدعی بی وفاست سلسله موی دوست سلسله موی دوست حلقه دام بلاست حلقه دام بلاست هر که در این حلقه نیست هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست فارغ از این ماجراست برایت نکوست گو همه دشنام گو کز لب شیرین دعاست کز لب شیرین دعاست کز لب شیرین دعاست کز لب شیرین دعاست سلسله موی دوست سلسله موی دوست حلقه دام بلاست حلقه دام بلاست هر که در این حلقه نیست هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست فارغ از این ماجراست فارغ از این ماجراست فارغ از این ماجراست Jare Harabatim, wiersz Hafeza i Selseleje Muje Dust. Piękny wiersz Sadiego, ileż to jego interpretacji powstało. Kręcone włosy bliskiej są pułapką miłości. Jeśli umrę w tej miłości, nie ma wątpliwości, że spojrzenie na jej twarz warte było życia mojego i setek mu podobnych. Tak zaśpiewał Hesam Odin Serac. Z relacji, które czytałem na temat koncertów w Maszhadzie, wynika, że raczej ten utwór się nie pojawił. Przypomnę, Hesam Odin Serac zagrał 6 koncertów, no nie byle gdzie, bo w Maszhadzie, mieście, gdzie koncerty od wielu lat się nie odbywały, wielu naszych ulubionych artystów dojeżdżało tam tylko po to, żeby spakować się i pojechać dalej, gdy lokalna władza nie pozwalała im na te zaplanowane występy. Takie opowiadanie o datach, o tym, jak te święta irańskie, czy tak naprawdę muzułmańskie, ingerują w kalendarz perski, przypomniały mi wiadomość od pani Baty z ubiegłego tygodnia, która pytała, dlaczego też w tym Iranie jest rok 1300, dokładnie 1397. No i tak naprawdę, jak to chyba zazwyczaj bywa z tymi kalendarzami i liczeniem dat, wszystko ma swój początek gdzieś tam w religii, tak jak ma to miejsce u nas, tak jak ma to miejsce w wielu innych kalendarzach, tak też i w Iranie. Liczą sobie początek epoki od czasu ucieczki Mohammada z Mekki do Medyny. Z tym, że liczą sobie troszeczkę inaczej niż liczą to Arabowie, ponieważ Arabowie posługują się kalendarzem księżycowym. W Iranie ten kalendarz jest kalendarzem słonecznym, w związku z tym czas płynie nieco jakby wolniej. Arabowie mają już rok jakiś tam 1400, któryś, w Iranie jeszcze 1397, jak to mówi budzik do Grunwaldu, coraz bliżej. Z Raminem Kakavandem jeszcze przez chwilę zostaniemy, to kompozytor muzyki, którą przed chwilą słyszeliśmy. Nadarza się dobra okazja, żeby wrócić do płyty, którą udało mi się przywieźć z ostatniego wyjazdu do Iranu. A kiedy to było? To już grubo ponad pół roku temu. Album Banga Hurai, jeden z bodaj 4, które Ramin Kakavand nagrał pod swoim nazwiskiem w jednym ze sklepów w Teheranie, udało mi się wypatrzeć za 50 tysięcy riali, co wtedy było równowartością mniej więcej 5 zł, ale od tych kilku miesięcy irańska waluta zdążyła tak mocno podupaść, że to nie byłoby w tym momencie już pewnie nawet i 3 zł za taką muzykę. لعاب گره عشق دایم و سوز بود dojem łezu zbór. Maste mychone, maste mychone, joram marim dom. Maste mychone, maste mychone. قلبي اتحافه شی تو شیدا بود نه مقام عشق تای بی همتا بود تای بی همتا بود قلبی اتا کرد نه عشق بریان بود چون اور بهار دائم گریان بود دائم گریان بود قلبی به در پی پسند ویس بود عاشق و مجنون دیوان و شت بود دیوان و شت بود چین ایسا موجز نما بود دمی چین ایسا موجز نما بود جام جهان بین جهان نما بود جهان نما Ramin Kakavant zabrał nas w rytualną podróż do ukochanej, a może do ukochanego, a może do Boga, a może do bogini. Osoba gramatyczna w języku perskim nie istnieje. Wyobraźnia musi sama sobie z tym wszystkim poradzić. Pierwszy z tych trzech utworów, Maste Mejhaneat, czyli pijani w twojej winiarni. Czy ktoś to może pamiętać? No nie wydaje mi się, że ponad 3 lata temu spotkaliśmy się z tym samym wierszem w innym wykonaniu, w wykonaniu brata Ramina Kakavanda, Hashayara Kakavanda. Do dziś nie starczy nam czasu, żeby sobie tamtą wersję przypomnieć, ale może jeszcze kiedyś do niej wrócimy. Natomiast wracając jeszcze do koncertu Hasamedina Serraja i zespół Bamdad, to lider tego zespołu, Salar Mortazavi, który gra na dafie, powiedział po koncercie, że miejsce oficjele, przypomnę, chodzi o miasto Maszhad, muszą zaufać artystom, szczególnie lokalnym artystom, którzy znają doskonale tutejszą atmosferę, wrażliwość i pragnienia, bo przecież te koncerty, które mogłyby się odbyć, tak naprawdę służą miejscowej społeczności, nikomu innemu. No ciekawy jestem, czy władza w Maszhadzie posłucha tych słów, czy tak naprawdę powód, dla którego zgoda na koncert Hasamedina Serraja została wydana, wzięła się z czegoś zupełnie innego, o czym nie wiemy. Oczywiście nie było tak, że te koncerty odbyły się w taki sposób, w jaki zespół Bamdat sobie by to idealnie wymarzył, ponieważ zespół Bamdat tworzy 10 osób, dwie z nich to dziewczyny, Nafise Tabataba i Grana Neju, resztę Modares Zade śpiewa. Natomiast na nagraniach wideo z koncertów tych sprzed 2-3 tygodni Hasamedina Sarraja, które zamieszczono w internecie, widać, że zespół Bamdat to 8 osób. Jak łatwo sobie wyobrazić, te dwie brakujące osoby to właśnie Nafise i Fereshte. Z nimi w składzie te koncerty zdecydowanie jeszcze trudniej sobie w mieście takim jak Maszhad wyobrazić. Mieście Maszhad, które muzykom, artystom nigdy przychylne specjalnie nie było. Tu w ogóle nie sposób nawet sobie wyobrazić koncert jakichś współczesnych popowych gwiazd, których przecież w Iranie nie brakuje. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład jednym z takich odwołanych koncertów w marcu był koncert naszego dobrego znajomego Keivana Saketa z jego podwójnym albumem Siyah Mask, czyli Tablice. Zapoznajmy się już od pewnego czasu. Najpierw była pierwsza część, gdzie Keivan Saket na tablicy zapisuje swoje improwizacje na tarze. Od jakiegoś czasu już słuchamy drugiej części. Powoli zbliżamy się do końca. To tablice zapisywane grą na setarze. Thank you.